Nikolay Leskov, Ateşli Yurtsever. Seslendiren Akın Altan. Yabancı devlet adamlarından merhum 3. Napolyon'u Paris'te bir bulvar açılışında, Bismarck'ı denizde, MacMahon'a ayrılırken ve bugünkü Avusturya İmparatoru Franz Josef'i de bira içerken gördüm. 3. Napolyon, son Fransız İmparatoru. Bismarck, Almanya, Prusya Başbakanı. MacMahon, Fransa 3. Cumhurbaşkanı. Franz Josef, Avusturya-Macaristan İmparatoru. İki yurttaşımın ciddi biçimde tartışmalarına neden olsa da, bende en büyük etkiyi Franz Josef bıraktı. Bunu size anlatmalıyım. Yurt dışına 3 kez çıktım. İkisinde Petersburg'dan Paris'e, bizim ana yoldan başka bir yere uğramadan gitmiştim. Üçüncüsünde ise zorunlu olarak yolu uzatıp Viyana'ya uğramıştım. Oldukça saygıdeğer Rus bir kadını ziyaret edecektim. Mayıs ayı sonları ya da Haziran başlarıydı. Beni Viyana'ya getiren tren öğleden sonra 4 gibi gara girdi. Kalmak için ev aramama gerek kalmamış, Kiev'den beni bir sürü dertten kurtaran tavsiye mektuplarıyla yola çıkmıştım. Gelir gelmez yerleştim ve bir saat sonra üstüme başıma çeki düzen vererek yurttaşımın yanına doğru yola koyulmuştum. O saatte Viyana'da kendi üstüne başına çeki düzen veriyordu. Hızlı bir yaz yağmuru gelip geçmiş ve masmavi gökyüzünde pırıl pırıl bir güneş ortaya çıkmıştı. Yıkanmış güzel şehir çok daha güzel görünüyordu. Rehberimin beni götürdüğü sokaklar epeyce görkemliydi. Ama Leopoldstadt'a yöneldiğimizde bu görkem belirgin bir şekilde arttı. Binalar büyük, bakımlı ve devasaydılar. Bu binaların birinin önünde duran rehberim, aradığım otelin o bina olduğunu söyledi. Muazzam bir kapıdan, Pompei zevkine göre düzenlenmiş geniş bir salona girdik. Bu salonun sağında ve solunda koyu meşeden büyük kapılar vardı. Karşıma gelen duvar, kırmızımsı çuhayla harika bir şekilde boydan boya kaplanmıştı. Salonun ortasında iki atın koşulu olduğu bir araba duruyordu. Arabacı da üstündeydi. Bu muhteşem salon aslında avludan başka bir şey değildi. Ne var ki böyle bir yapıyı ne Petersburg'da ne de Paris'te görmüştüm. Sağ tarafta kapıcının yeri vardı. Oturduğu bölmede bir saray görevlisi edasındaki kapıcının kendisi de olağanüstüydü. Muazzam büyüklükteki aynalarla süslü vitrin içindeki altın bir uğur böceği gibi oturuyordu. Hemen her tarafı görebilecek bir şekilde yerleşmişti. Yanındaysa, önemli bir şey için ya da başka bir şey için olsa gerek, kordonlu üniformalarıyla 3 asistanı duruyordu. Eğer birisini içeri sokmama ya da dışarı atma gibi bir gereklilik olsa, bizim kapıcının elini bile oynatmasına gerek olmazdı. "Tanıdığım burada mı?" soruma, asistanlardan birisi "Burada" diye yanıt verdi. "Onu görebilir miyim?" sorum üzerine, asistan durumu kapıcıya iletti ve o da diplomatik bir havayla kaşını kaldırıp durumu izah etti. "İşin doğrusu Neaginya'nın sizi kabul edecek durumda olduğunu sanmıyorum. Arabası hazır ve saygıdeğer hanımefendi dolaşmaya çıkacaklar. Ancak mutlaka görmeniz gerekiyorsa..." "Evet," diye sözünü kestim. "Mutlaka görmeliyim. Bu durumda bir dakika sabretmenizi rica edeceğim." Gerçek bir diplomatla karşı karşıya olduğum belliydi. Dolayısıyla bir dakikalık sabır için tartışmaya bile gerek yoktu. Karşılıklı olarak eğilerek selamlaştık. Kapıcı, Papa'nın oturduğuna benzer yüksek arkalıklı gotik koltuğunun önünde duran masadaki elektrikli düğmeye bastı, kulağını boruya yanaştırdı ve birkaç saniye sonra bana durumu açıkladı. "Neaginya merdivenlerden iniyor." Beklemeye başladım. Neaginya bir dakika sonra, çok eskiden beri tanıdığım ve bu öyküde önemli bir yeri olan yaşlı hizmetçisi, Anna Fetisova eşliğinde beyaz mermer merdivenlerde göründü. Neaginya beni, kendini diğerlerinden ayıran o her zamanki zarif saygılı haliyle karşıladı. Yemek sonrası gezintisini yapmak üzere olduğunu söyleyip, beni de birlikte dolaşmaya davet etti. Bana, Prater'i göstermek istiyordu. parkı. İtiraz etmem için bir neden yoktu. Yola çıktık. Ben Nayeginya'nın yanına oturuyordum. Anna Fetisova da karşımızda. Yurt dışında bizdekinden daha sessiz araba sürüldüğünü iddia edenleri yalanlarcasına Viyana sokaklarından oldukça gürültülü biçimde geçiyorduk. Atlar bakımlı ve güçlü, arabacı da işinin ehliydi. Viyanalılar iki atın çektiği arabayı oka bağlı dizginle, aynı Polonyalılar gibi ustaca ve beceriyle sürüyorlardı. Bizim arabacılar böyle sürmeyi beceremezler. Dizginlere öyle yükleniyor, öyle geriyorlar ki, Viyana ve Krakow'da fazlasıyla olan eğimlerde, atlar kendi başlarına hiç hareket edemiyorlardı. Daha etrafa bakamadan Prater'e gelmiştik. Bu parkı anlatmak için en ufak bir çaba içerisine bile girmeyeceğim. Yalnızca önümüzdeki sahnenin tam olarak anlaşılması için gerekli şeyleri söyleyeceğim. Şiddetli bir yağmur sonrasında saatin 5 gibi olduğunu hatırlatayım. Taze bir ıslaklık hala yeri kaplamış duruyordu. Çakıl döşeli yol kahverengi gibi görünüyor, ağaçların yapraklarında hala su damlaları parlıyordu. Hava oldukça nemliydi. Bu nem yüzünden mi yoksa saat henüz erken olduğundan mı bilmem, parkın içinde geçtiğimiz bütün yollar tenhaydı. Tek tük, omuzlarında tırmık ya da kürek olan bahçıvanla karşılaşıyorduk. Başka da kimseler yoktu. Ama benim iyi yürekli ev sahibem, parkın bu kısmından, yani beyaz kısmından başka bir de Kalbsprater, yani dana çayırı denen ve Viyana'nın alt kesmenin dolaştığı kara kısmı olduğunu anımsadı. Buranın ilginç olduğu söylenir, diyen Nayeginya arabacıya Kalbsprater'e çekmesini söyledi. Arabacı gırtlaktan gelen sesiyle "Oo!" diye bağırıp sola çekti. Kamçısını şaklattı ve altımızdaki toprak sanki oturmaya başladı. Sanki bir yere iniyor, düşüyor ve alt düzeyle eşitleniyormuş gibiydik. Ortam insanlarla müthiş bir uyum içindeydi. Manzara anında değişmişti. Ağaçlıklı yollar daralmıştı. Temizlikte bile fark göze çarpıyordu. Kumların üstünde ve ağaçların arasında kağıt parçaları görünüyordu. Buna karşılık insanlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Yayalar, Viyana salam satıcıları, sonra da kalabalık. Bazıları çocuklarla kümelenmişti. Nem, buradaki kalabalığın anlaşılan pek umurunda değildi. Yalnızca değerli zamanlarının bir anını bile kaybetmek istemiyorlardı. İnsan evlendiğinde geceler kısa gelir. Fransızlar gibi keyif alma isteği büyük olan Güney Almanlarının, bu çalışkan ve tutumlu insanların dinlenme süreleri ise daha da kısaydı. Karşımızdan tek araba bile gelmiyordu. Aynı yöndeki herkesi ise geçmiştik. Anlaşılan hep ileride olmak isteği her yerde aynıydı. Ve bir an önce varmayı hedeflediğimiz yerden bazı sesler duyulmaya başlamıştı. Camla perde arasında kalan bir arının vızıltısı gibi tuhaf bir ses geliyordu. Ağaçların tepelerinin arasında büyük ahşap bir binanın üçgen çatısı görünüyordu. Araba yeniden sola döndü ve durdu. İki yolun kesiştiği yerdeydik. Yolun bir kenarında İsviçre tarzı büyük ahşap bir binanın olduğu kocaman bir çayırlık gözümüzün önüne serildi. Binanın önünde, otların üstüne konulmuş uzun masalarda her türlü insan oturuyordu. Herkesin önünde bira bardağı duruyordu. Üstü açık sahnede dört müzisyen çalıyor, bir Macar çift dans ediyordu. Uzaktan, perde ile cam arasında kalmış arı vızıltısına benzeyen müzik sesi buradan geliyordu. Vızıltı şimdi de duyuluyordu ama şimdi inlemeler, çığlıklar, teşvikler arasından sinirleri ele geçiren farklı sesler de hissediliyordu. Çardaş yapıyorlar. Macar halk dansı. Dikkatle izlemenizi tavsiye ederim, dedi Nayeginya. Bunu çok sık göremezsiniz. Çardaşı Macarlar kadar güzel oynayan kimse yoktur. Arabacı biraz daha yaklaşın. Arabacı ileri hareket etti ama atlar iki adım attıktan sonra yeniden durdu. Kuşkusuz biraz daha yaklaşmıştık ancak dansçıları rahat görebilmek için hala uzaktaydık. Nayeginya bir kez daha arabacıya seslendi. Arabacı ikinci emri duymamış gibiydi. Bunun üzerine Nayeginya aynı şeyi üçüncü kez yineledi. Arabacı dizginleri oynatmakla kalmadı, kırbacını da şaklattı ve araba çayırın tam ortasına doğru hareketlendi. Artık her şeyi ayrıntısıyla görebilecek ve herkesin de bizi görebileceği bir yerdeydik. Kırbaç sesi üzerine masalarda oturan birkaç kişi dönüp baktı. Ama hemen sonra yeniden dansçılara döndüler. Yalnızca alt terasın basamaklarında duran şişman bir garson bizi bakmaya devam ediyordu. Sanki aramızda karşılıklı bir ilişkinin olacağı o anı bekler gibiydi. Tanıdığım kadının öğüdünü yapabildiğimce yerine getirmeye çalışıyor ve gözümü kırpmadan çardaşı izliyordum. Ama beklenmedik bir durum dikkatimi başka bir şeye çekti. Araba tam durduğunda arabacı içeri doğru dönüp "Kaiser!" dedi. "Who is the Kaiser?" "İmparator nerede?" Arabacı yanıt yerine eldivenin içindeki küçük parmağıyla çayırın tam ters yönünü, bizim geldiğimiz gibi iki yol ağzının olduğu yerden gelen açık kula donlu iki atı gösterdi. Yalnızca piruze işlemeli dizginleriyle iki atın kafaları görünüyordu. Arabaysa bizim arabacının ilk durduğu yerde kalmıştı. Kuşkusuz bu kendi içinde zarif bir durum ama oradan hiçbir şey göremeyecek, keyfini çıkaramayacak. Yazık diye düşünüyordum. Üzülmeye gerek yoktu. Atların durduğu yere bakarken mavi Avusturya gocuğu giymiş ve sıradan bir askeri kep takmış uzun boylu, hafif kambur ama baba yiğit bir adamı kolayca fark ettim. Bu mukaddes ekselansları Habsburg hanedanının büyüğü İmparator Franz Josef'ti. Tamamen yalnızdı. Doğruca Viyanalı ayakkabıcıların oturduğu çayırlıktaki masalara doğru yürüyordu. İmparator ilk masaya yaklaşıp sıranın kenarına, açık gri gömlekli uzun boylu bir işçinin yanına oturdu. Şişko garson da anında imparatorun önüne siyah bir keçe altlık koyup, üstüne köpükleri hala kabaran bira bardağını ustaca bıraktı. Franz Josef bardağı kaldırdı ama içmedi. Dans devam ettiği sürece elinde tuttu. Çardaş bitince imparator sessizce bardağı komşusuna doğru uzattı. Komşusu ne yapması gerektiğini anında kavrayıp ekselanslarıyla tokuşturdu ve diğer yanına dönüp komşusuyla da tokuşturdu. O anda ne kadar insan varsa hepsi ayağa kalkıp bardaklarını tokuşturup dostça bir "hoh" çektiler. Bu "hoh" öyle bağırtılı, öyle gürültülü değil, sanki yürekten gelen bir ferahlama gibiydi. İmparator bir dikişte bitirdi, eğilip selam verdi ve gitti. Kula atlar onu geldiği yoldan geri götürdüler. Onun ardından da biz yola çıktık. Ancak yüreklerimiz, özellikle de Anna Fetisova'nın, bu olayın yarattığı güçlü izlenimle dolu olarak gidiyordu. Anna Fetisova, şaşkın bakışlarımız arasında ağlıyordu. Karşımızda oturuyor, buruşturup durduğu beyaz mendiliyle gözlerini kapatıyordu. "Anna Fetisova, neyiniz var?" diye sordu, sevecen şakacı bir sesle Nayaginya. Anna Fetisova ağlamaya devam ediyordu. "Niye ağlıyorsunuz?" Anna Fetisova gözlerini açıp, "Öylesine," dedi. "Bir şey yok. Hayır. İşin aslında..." Derinden bir nefes alıp yanıtladı. "Sadelikleri beni etkiledi." Nayaginya bana göz kırpıp şakayla, Fransızca, "Her zamanki kul zihniyeti. Ebedi mutluluğa böyle ulaşıyorlar." dedi. Ne var ki şaka yersiz kaçmıştı. Anna Fetisova'nın heyecanı bu sıradan olaya başka bir anlam vermişti. Otele dönünce başka bir konuğun daha beklediğini gördük. Rusya'ya gitmeye hazırlanan ve Rusça öğrenen Avusturyalı bir barondu. Çay içiyorduk, Anna Fetisova da bize hizmet ediyordu. Hemen her şeyden bahsediyorduk. Rusya'dan, Petersburglu tanıdıklardan, bizim paranın kurundan, kimin daha çok çaldığından ve sonunda Franz Josef'le bugünkü karşılaşmamızdan. Rusça konuşuyorduk, dolayısıyla Anna Fetisova konuştuklarımızı sözcüğü sözcüğüne rahatlıkla anlıyordu. Nayaginya bana saray pastoral yaşamının ve politik rapsodilerin pek legal olmayan haberlerini veriyordu. Baron gülümsüyordu. Bütün bunları anımsamak için bir neden görmüyorum ama muhatabımın, Avusturya İmparatoru'nun bu tür davranışlarının popülerliğini artırma amacı taşıdığını kanıtlamaya çalıştığını söylemem gerek. Bu popülerlik tezi ya da daha doğrusu popülerliği artırma tezi, özel ayrıntılar ve bugünkü bira içme işi de dahil örneklerle destekleniyordu. Bana göre, hatalıysam benim suçum, bunların hepsi bizden çok, sürekli olarak girip çıkan ve hanımefendisine gerekli şeyler getiren Anna Fetisova için anlatılıyordu. Benim yurttaşımı, imparatordan halka ya da halklara, Avusturyalılara ve bize yönlendiren bir nevi kadın kaprisiydi bu. Viyanalı ayakkabıcıların onurlu tutumları bile hoşuna gitmişti. Oradan ülkemize, Rus insanlarına, onların eğlence ve törenlerine, sonra duygulanan Anna Fetisova'nın gözyaşlarıyla üzüntüsüne gelmişti. Bunlar artık Fransızca konuşuluyor ama baron yine de gülümsemeye devam ediyordu. Yine de benim saygıdeğer canının fikrini soralım, dedi Nayaginya ve kadın çay fincanı için geri geldiğinde sordu. Anna Fetisova, buranın kralını beğendiniz değil mi? Evet, efendim, beğendim, dedi hızlıca. Nayaginya kulağıma, kızıyor, diye fısıldayıp yüksek sesle devam etti. Moskova'ya gelseydi ne derdiniz? Kadın susuyordu. Bizimle konuşmak istemiyor musunuz? Niye Moskova'ya gelsin ki? Diyelim ki karar verdi ve geldi. Ne dersiniz? Bizim köylülerin yanına oturur muydu? Niye bizimkilerin yanına otursun ki? Kendisinin de bir o kadar varken, diye yanıtladı Anna Fetisova ve elinde boş fincanla hızlıca odadan çıktı. Olumlu açıdan kızıyor, dedi Nayaginya Fransızca ve Anna Fetisova'nın ateşli bir yurtsever olduğunu ve genelleştirme tutkusuyla muzdarip olduğunu ekledi. Baron hala gülümsüyordu ve kısa süre sonra kalktı. Ben de bir saat sonra çıktım. Vedalaştıktan sonra Anna Fetisova elinde mumla, otelin bilmediğim koridorlarında beni geçirmeye geldiğinde birdenbire, ''Ya siz, beyefendi, bizim insanlarımızın onursuz olduğu fikrine katılıyor musunuz?'' diye sordu. ''Hayır,'' dedim. ''Katılmıyorum.'' ''Peki, neden bir şey söylemediniz?'' ''Boş yere tartışmak istemedim.'' ''Ah, hayır beyim, hiç de boşuna değil. Üstelik yabancı bir baronun yanında. Neden hep kendi insanımızdan utanırız? Sanki hep kötü şeylerden hoşlanıyormuşuz gibi.'' Ona acıdım ve aslında utandım da. Yurt dışındaki gezim çok sürmedi. Sonbaharda Petersburg'daydım ve birden Gastini Divior'un alışveriş merkezi. Gastini Divior'un girişlerinden birinde elinde örme sepetiyle Anna Fetisova ile karşılaştım. Selamlaştık, Nayaginya'yı sordum. Nayaginya hakkında hiçbir bilgim yok, beyim, diye yanıtladı. Yurt dışında değil mi? Orada. Ben yalnız döndüm. Yıllardır süren alışkanlığa, hatta neredeyse dostluğa dayanarak içten bir hayretle sordum. Niye ayrıldınız? Nedenini biliyorsunuz. Sizin yanınızda olmuştu. Avusturya İmparatoru yüzünden mi? Anna Fetisova bir an sustuktan sonra patladı. Size ne söyleyeyim ki? Kendiniz gördünüz. Çok saygılı biriydi, hem de düzgün. Nayaginya için üzüldüm. Onun görgüsüzlüğüne. Nayaginya'nın görgüsüzlüğünün ne ilgisi var? Bir kral olarak ne yapması gerektiğini biliyordu ve kalkıp herkesle aynı yere oturdu. Bizse put gibi arabada çakılı kalıp öylece oturduk. Herkes bize güldü. Bize güleni hiç görmedim. Hayır, orada değil. Otelde, kapıcı da, diğer insanlar da. Ne dediler? Hiçbir şey. Çünkü onların dilini anlamıyorum ama bizim görgüsüzlüğümüzü nasıl hor gördüklerini gözlerinden okudum. Yani bunlar da Nayaginya'dan ayrılmanız için yetti arttı. Evet, ne olsaydı? Tanrı'nın farklı diller yaratması, bizim de birbirimizi anlamamaya başlamamız ilginç değil mi? Düşüncelerimiz çok farklıyken aynı yerde kalmamız doğru değildi. Ben de iznini isteyip döndüm. Kimseye hizmet etmek istemiyorum. Kendi halimde yaşıyorum. Bu halinde görgüsüzlükten üzüntü duyan gerçek bir onur hissediliyordu. Nayaginya onun için boşuna ateşli bir yurtsever dememişti. Son.